جنسها يستحثها على أنه في الاحتثاث رسيلها. مني وجارية برنا أجدو نلف الجبير له في سيرها تدخب مش معلة بدقاو تدخب ولكن وين قفولها ديلوم كت على إثر المسير من جاء جاختي نيوغ بوي أكسرك دي ديل لها نيالك سائقون أجي جيتل من جنسها تبوك تخيطة موين بوم جنيو تيري موينيو يستحثها ديكو غاوتلو على أنه عندك نكموم لكو سائق با رسيلها عندن دوم ليدون في الاحتثاث تي غاوتو مير وحبي بودي دم بوم جي كوي تيري عندك موم دم عندك موم ديك ترى في أوان القيز تنطف بالندى ويبدو إذا ولا مصيف قحولها ترى دنج كوي جيس في أوان القيز تي وقت تانغور رك تنطف ميسب بالندى تي توي توي خون ناني لا دنج تي ويس ماء الورد غتغ ويبدو دنا فين قحولها ووم اذا ولا بودد المصيف تانغور تشورن دوت مودال دي وو كون كين دوت كو اوبو كين دوت بو سيد جامي كو وهاكم تي املين يا اولي الفضل يني ورو من غنيل وانا من غنياي تي فانغي ومراكز العقل تي يني بلاصي خيل املين وانشد مودال دي اندي وي ملغسان دي تياخي في حابول النخل تي كاندرم كانداما تاندرم كاندام خوما خمغا كوم ديت تي رانغي رانغي تاندرم اي لا نيو ووت ديفر تي بوم كو دغر فاستيكو ñaar yo xamni dañ koy tecc ba mu noy ñu def ko boom go xamni ki yek ci ron gi mom lay yor ci ron dina ron rangu ron lañ koy def aywa da koy japp ak ñaari loxo mu doon ñaari pass pass muy def ni boom gi suko sanne ndax masula gis kuy yeg ter yoyu mu yor diko sanni boom gogu moy habul mustaqun min al habl kandama la tu ومنتسب إلى أم تنشى أصله منها يعانقها وقد كانت نفته برهة عنها به يتوصل الجاني ولا يلحى ولا ينهى ومنتسب إلى أم برنك أسكن جميتياي نغا خامني كانداما سوخ مانا رانغ رون لون مانام كيله رودغ ومنتسب الى ام تنشا سوسنا سوسونا جوغينا اصله تشسانا منها تشاندايجا ناخ موم خوب غراب غلا يعانقها داي غالونتي لوساك ندايجا مانا نوكو نيكو سان ييكات بي دي ساني موي ويكو سي نياغاس نياغاسي وقد كانت تياي جي نيكون نافته داخون دوم جي برهتان ابدير انها وليسكو موي بيمو داتا دون كانداما dañu ko fa dagge yobbu ko defar ko tecciko ba mu noy raw ko mudik bu bihi ci mom ya tawassalu lay jokkalo lay jare aljani kuy aji wat mu def ko tawri nga def daan aji togn ku beug def ludul nona ndey ji lay jare waye aljani alladhi yajni thimar bu ko tag aljani min aljinayati aji wat dal kon waye nak dafa tawri beug ñu defé ni lenen la ci mom lay jare aljani wala yul hatidesu ko yedd ci lolou wala yul hatidesu ko tere suma qani wa donakum te am len al khafiyata al alam li bi nga xam uhjiya bi nga xam ni nak moy aji nebu ji mandarga al mu'takirati dhulam ki nga xani moy uhjiya bu rankalo ak landamam wa al khaza wa anshada mu andi way mul khisan fil qalam di chaxe ci khalima ومأموم به عرف الإمام كما باهت بصحبته الكرام ومأموم أنا لندي أمامم بوخامني به تيموم عرف لا نيو خامي الإمام مأموم بوخاني موتاخ نيو خام إمام كما باهت نيكي بوكاري الكرام ني تود ني بصحبته تي أندالم كوكو كان لا مأموم بوخاني موتاخ نيو خام إمام تي تام ني تيد ييب أنداندوك موم لا نيو تيترو مأموم موي خليما manam mana kuñu xagn la ma'mum di firi minal amati wa hiya shajjatu al amatu modi shajjatu deng kon ma'mum mana mashjuj du deug imam modi kitab khalima motax ñu xam bind budul won mo te kitab masdaru kataba kitaban su ko defé mu doon masdar ci ciosan batay ñu def ko turit ñeel maktub liñu bind ci kayit wet ñu diko wax kitab kitab masdaru katabtu kitaban denga man na kitab itam amna yetti mana dal kitab man na nek ismu'in niki nga di téré bi firé ko téré man na nek masdar katabtu kitaban man na nek ben masdar ci lolu masdarum wahid man na nek masdarum mufa'ala bayna al-ithnayn katabtu katabtu abdi kitaban wa mukatabatan qala ta'ala walladhi yabtaghuna al-kitaba walladhina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum katibuhum fa'ala fi'alan kataba kitaban wa mukatabatan kon kitab amna yatimana lahu yartawi tayasanu tayashanu sadin ويسكن حين يعروه الأوام ويذري حين يستسعى دموعا يرقن كما يروق الابتسام له نيالنا مامون بوبو خليما بوبو ندا خاج بي نكو خاج موي خار خار بي نكو خار اي يرتوي وقت ومي نان با مندي موي بو نكو سبي سي داجي نيال نكو طياشانو طياشانو صادين مانا اك ak wandelu kumar alladhi yatishu nek kumar ko xane dafa nek yatishu di taxawalu dal yajulu fi talabi alma neena ñeelna dal yendo wandelu gu melni wandelu kumar diki te mom waxtu mandi lay wandelu comme wandelu kumar ndax biñu ko sampé nan mu nan ci daaji beus fess bobu lay wendelu di bind bu daji wowe kay mu daldi taxaw motax muni hina yartawi da koy ñeel tayasanu sadin wendelu gu melni wendelu aji mar wayaskunu day dal hina ya'ruhu al-awam fuko aw mar di gare mu daldi tok khalima bu toyatul ken du ci bind wayidri day tour du mo an ay rangoñ hina istas'a waxtu wañu koy jeflo wala nga ni wañu koy deug mañ koy jëflo dal muñ koy day bindlo day tour ay rangoñ yarok na rangoñ yo xani dañu yéme kama yarok niki di yéme ci rafetay libtisamu muñ joy yo xani day rafet re joy yu rafet na re anam rangoñ yi moy bindu min ci bind bu de ko xani rafet khalima lam dama day rafet wa thumma qaltu wa alaykum na ngeen taqo nak bima len di jox al wadihati ad dalil ajir leer ji ay dalil al fadihati ma qil ka nga xani moy gatchel lu ma sese wax ci ay uhji ay al ghas be koy gëna rafet ba gatchel bob wa ansada musaddamul ghisan di chahe fil mil denga ci mil doji tus nga lo wa ma nakihun ukhtayn jahran wa khufiyatan wa laysa alayhi fi nikahi sabilu متى يغشى هذه يغشى في الحال هذه وإن مال بعل لم تجده يميل يزيدهما عند المشي بتعهدا وبرا وهذا في البعول قليل وما ناكح أنا كان موي أجيتك أجي سيك أختين نياري بوك جهرا تشيل برل وخفية أكتل نب وليس عليه تنكو سبيل بن يون ويون دلالك كوم في النكاح تسيبوك mata yakhsha hadi waqt wudikal dikke ci ki rek yakhsha fil hali hadi dal di dem ci kitam fi sasi wa in mala bu jenge balun ab jeker lam tajidu doko fek muk yamilu muy jang dalen di yamal teyit yasiduhuma dayit ñaari jabaram yoy di nga xani ñaari oxtu lañ dalen di yok taahudan ak nemi ko andal mashibi fa bañu deme ba bi jaw la len di gëna te nemi fek bi jaw na wa birran ak topto ak yuwe وهذا لي قليل لنيو في البحول تي جكري داختي لي ньо خام تي نيت ني بو سخنا يا ماغات فماغات دانكا dootu mën a am ak ñoom affaire ndax la mu doon bëgg lépp mënatuñ ci dara sawara tuñu mën amatuñu doole ñoo ngi moom a yam wala mu tane leen kooku nag doju tusgal la mooy naakex bi oxtay ni ñaari bëti ba te tusngalukat balaa gën mën tusngalu mbate mu màggatee ba bi jaaw foofu la doful basar ba mooy tax muy gën di tusngal tusngal yooyu leeral ba suma qaala wa haadihi ya ulil albab miyaarul adab lii day yéen borom xel yi mooy nattukaayu adab ci la ñuy xamee sa adab nu mu demee miyaar mooy misaanu dara wa alxasa mu def way mulxisan di caxe ci doolaab ci doolaab machine buy jukki ndox ci teen doolaab wala dawlaab bi fatxi daal waaxidu dawaaliib farisiyun muarab wa zakara bnu nuux annahu daairatun azimatun min xashab waaw bu jëkk ci jamono yu jëkk ay xam nga léegi weñ lay doon te léegi sax matoor yi jukki ndox lañu xewal waaye bu jëkk ci ay bant lañ ko daan liggéey mu mel ni dafay ay poti bant yu bare bare bare ñu benn ceen amee leen ceen gi na xaw ma duñ koy liggéey waaye ca lañu koy fixé daal nga xam ni buy tourné benn bande lay doon daal benn ndab ne fi benn ndab ne fi benn ndab ne fi benn yoo xam ne bunt yi nii lay jëm su dee tourné ni bu dikkee ci kaw bu ndab yi day këpp suñu demee ba ci ndox mi duy walbatiku ku ne jiitlante su dikkee fii ndox mi daal di sottiku ci mbalka bi ñu moom mu jàll nii rek lay dëkkee nii rek lay dëkkee ki ko ñuy mane wele ci diggante bi muy def nii baag yi toppante ne ci bànd bi bu dikk sotti bu ne ci suuf ma ngay duy bu ne ci kaw ma ngay sotti noonu lañu ko daan def doolaab loolu dëkk na matoori ndox yi booba xewaguñ mu naan wa jaafin wa huwa mawsulun wasulun laysa bil jaafi xariqun baarisun faajab lahu min raasibin taafi yasuxu dumoo a mahdumin wa yahdimu hadma mitlaafi wa tuxshaa fiihi minhu xiddatuhu walakin qalbuhu wa jaafin bare na aji beccingel maanaa ko aji ku beccingel mooy afa jafa mooy ñàkk kersaak wala ñàkk kersa daal xanaa jafa ñàkk fonk di dara waaw ñàkk fonkeel mooy jafa fulaanun jafaa nii maanaa sa xarit bu ñu la xame woon mu daan la toppatoo gannaaw gi daal mu ñàkkee la paal faaleetu la nga ni jafaahu fulaan loolu moom moo doon maanaam bi jëkk jege bi muy caxe wa illa jaafin minal jafa jafwati minal jafaay maanaa dañuy defee ni jafwatu mooy kile dégg nga kon nag minal jafaay wawaay la ci jublu wa jaafin aji wow jublu ci da ko làqe maanaa bale wa jaafin bare naa ji wow waxwate moom mawsulun lu ñu jokkale la wasulun jokkukat la moom ci boppam laysa bil jaafi moom ne woon na jaafi tey mu ni laysa bil jaafi loolu na muy nekke nag jaafin dellu ni laysa bil jaafi jafaa bu njëkk bi mooy wow jafaa bu ci teg maanaam mooy ñàkk toppatoo xariqun kuy lab la baarisun kuy génn kañ lay lab bu dee tànq ci biir nga kañ lay génn bu ko bànd bi yëkkatee jëm kaw faajab yéemul loolu xariq baaris lay sa lao yéem faajab la xoo yéem ko min raasibin ci aji diig taafin juy aji tëmb ci kaw rosobu filma yi mooy noor ca biir tafa dégg nga tafo fi alalma mooy tëmb ci kaw tëmb aju ci kaw ndox yasuxu dumoo a mahdumin day sotti rangooñi yu mel na ku ñu tooñ maanaa bu duyee bu demee ci kaw day dëng lu sotti wa yahdumu day tooñit hadma mitlaafin tooñug ab sànkkat mba alakekat وتخشى دنا جاق دسنا جاق جاق منه ci mom hiddatuhu ak tang bopam walakin qalbuhu khalam nak safin lu set la manam machine bobu ñu daan ligey diko jukke ndox leg leg bu ne ci dig alir bi man na dajek loxo nit gañ ko mon gañ yu metti qala falamma rashqa a ba nga xamé ni sannina falamma rashqa ba musanne bil khamsi ci juroom ya allati nga xani nasqa toftale nako qala muni ya qawmi tadabbaru set len hadhihi al khamsa yijro wa'qidu faslin 'alayha ci ñom al khamsa juroomi bara summa ra'aykum ganaw gayen seen khalaat ngeen set nak wa damma dhayli at daldi taxagn se mbi ci mbub daldi dem seen khalaat mom du ja awil isdaya diada wala yoku min hadhal kayli ci bi nak suma ra'aykum wa damma dhayli kuna daldi lakhasu daldi nu daldi dem bolami tas awil isdiyada min hadhal kayli wala doli ci natukay bi qala haris ne fastafazat ويفلو القوم غانيا لولين ساورلو شهوه زياده بانيخو نيخاي دولانت على ما اسربو اندك لا نيو لين ناندال من البلاد تي تي نياك خيل با مونو نيو ديف بن نيوم وقالوا له نينيكو ان وقوفنا نيكي سنوك تخاو دون حدك وللسدايو لا يفهمنا دانوي لوملو ان استراء زندك ولف جيما ليرال لو سبي واستشفاف كرينديكا اك بغا سيدو سا sa weñu jasi firind moy weñu jasi firind kon legi fa in fa in atmamta somata le ashran fuk fa min andika fi wala jog xane ya ko defal sa bop فهتز مدال دي ينغتو اهتزاز من كم ينغتو كوخاني فلجا دفا غنج سهمه دينغ بلم بلو فتم وان خسلا تدوك خسمه كم يخلو آلين يار يي دانا بكونتان لوني كوخامني فلجا غنج سهمه ما نام فتم دينغ بلم ولا سهم بمانا چيرسا وان خسلا تدوك خسمه ku yey ka nga doon xulo ka nga doon layol ba xamatul lu muy wax su maftataha to mu ubiko anurqa kaddu ga bil basmala wa ansada musad mulqisan di chaxe fil muzammala muzammala moy gutti ñuy defé ndoxo nan diko mure lu melni wir muy toy comme bidong yi ñuy def ndox mu sedd ci rew yu tang yi diko mureb saaku budé toy ndox ma dé ومسرورة مغمومة طول دهرها وما هي تدريم السرور ولا الغم تقرب أحيانا لأجل جنينها وكم ولد لولاه طلقت الأم وتبعد أحيانا وما حال عهدها وإبعاد من لم يستحل عهده ظلم إذا قصر الليل استلذ وصالها وإن طال فالإعراض عن واسمها نعم لها ملبس باد أنيق مبطن بما يصدر لكن لما يصدر الحكم نيوم نك ني دان ديفه كي بوبو باتاي ماغي ميلنا ني ني ديفه غلاسيري غلاسيري ñaari ciangaay ko ëmb bi ci kaw mom lañuy rafetal moy der wi ci kaw waye la melna eponse ci bir nak a mo yor atté bi dé mo koy sédal li koy rafétal waye li koy sédal moy lolu lo noy lolu melni pekkul ak melni eponse bu deugar lolu lani wa masruratin barana a masruratin luñu defal ab ban wala mana ban bu tuti bi nga xani ci la ndox mi genn waye nak mu tawriya nga defene ku contane la masruratin maghmumatin manana kuñu mur ba mu daj maghmumatin kuñu mur waye nak nga defé ni ku contane te jaxla bobu tanaqut masruratin maghmumatin koku munta am ay masruratin lu am ben ben maghmumatin lu ñu mur tora dahriya diru jamonom ben ben bi ak muray gi da ci na wa ma hiya te mom deet mom tadrimu xam masruru wala al gham mom masruratul maghmumatin te xamul sax lu surur gham mana surur ak gham haqiqatan mbek ak jaxare ab gutt xamuko teewul nak masruratun lu am ban ban la maghmumatun lu am muray tuqarrabu dagn koy jegal ahyanan ay tang li ajli janinha ngir domam ji ci biram ndox mu sedd wa kam waladin ndaxti kat barena nday jo xani lawlahu sudul wa mom tuliqatul ummu ñu fasé yaay ja watub adu dagn koy sorel ahyanan ay tang wa ma halatimir mum soppikul ahduha ak gejam nako la rew melon la mel te lele ñu kenn duko bëgg jégué wa bu sédd jamé wa ib'adu man sorel ko xani lam yastahil soppikul ahduhu ak gejam ak ko la rem ak namu melon koku diko soral zulmun togn la rek idha qasara sugate laylu guddi waxtangu cioron tangorta kon ustulit dañu neexlu wisaluhu jisaluha jokalok mom waaw tax mu sedd fu tangor mo wa in talabu li guddi gudde ci waxtu shita tang yinu jëm fal i'radu kon du moyo an wasliha baña jokok mom nu'mun xewal digant geris kay watan ko no mu sedd mo laha ñel nako mom masrura malbasun cangay badin ludi aji feñ aniqun lu rafet mubattanun luñu dublural benen cangay ci bir bima yus dara ci lo xam dañ koy xet li ci bir boko genné won day ñaan ba ñaaw ba de melni ay epos yu magata kay ak sagara gi mubattanun luñu dublura ci bir la bitanatu sawbi moy li tafu ci yaram li bir mubu yu tali am bitana mubattanatun luñu dublura bima yus dara ci luñu xeb lakin nak al hukmu atteba deug li ma yus dara ñel na lañuy xeb atte biñu ko bëgge te moy sédal ndox gi ah koku lolu ñuy xeb ko def waye cangay lu rafet di ci kaw def summa kashara top mu señ an yabi an yabi ci bañam yi sufri yu zon yi bañu nan kat day zon wa an sada musadmul qisan fi dhufri ci we wa marhu bis shadana min wa ma yar'a wa la yashrab yura fil ashri duna an-nahri fasma wasfahu wa'jab wa marhubin barana luñu ragal wa marhubi shaja luñu shaba luñu ragal ñawkom namin luy mag di yok wa ma yar'a tadu far wala yashrab dunan te mag yura dañ koy gis fil ashir ci fukki dona nahri walis nah day tawriya bu nga defé ashru layali jek taw fi yawm nahri moy bis tabas ndax dendale gi mu dendal ashru ak nahr taxna xel day fatte ashru bi maana adad fuk dedet day def layali al-ashr ashr day def fukki fani tabaski rek la ci gem tura dañ koy gis fil ashri dona nahr fasma deglul wasma wasfa melam wajabti yem ko ah manam yura fil ashri dona nahr we ci fukki baram yi lay ne du ne ci den summa taghazara top mu daldi peace tuma takhazara top mu daldi peace denga takhazara al-ifrit takhazara taharaka wa nadhara bi janibi aynihi ganbatu tuma takhazara top mu ganbatu takhazara al-ifrit kam ganbatu manay jomlekat al-khabith ad-dahi al-khabith wasafanako alquran wasafanako fonkelu jinne suleyman ya ifritum min aljin ifrun dahin makirun ifritun fi'litun mubalaghatun afura ifran fahuwa imana afura fahuwa ifrun ifrun ismu fa'il ñu def ko fi'litun mubalaghan ifritun dahin makir wa anshada musad mulqisan di taxe fi taqatil kibrit manam ci almed rek taqatul kibrit almed guñuy tak mana keso almed hazmatu mun wa ma mahquratun tudna wa tuqsa wa ma minha idha fakkarta buddu laha ra'sani mushtabihani jiddan وكل منهما لأخيه ضد تعذب إنهما خضبا وتلغى إذا ما إذا عدم الخضاب ولا تعد. وما محقورة أنا لولو نخيب لو خاني تدنا دنيو كوي جيجي ليغ ليغ وتقسانيو ديكو سوري ليغ ليغ وما منها تكد لو مانا دون وما منها نيكوت سي موم بودون تيوبانت إذا فكرت بو سياسي داغا خاني لا بد منه من سوكو نياك دي لا نيل نكو راساني نياري بوب مشتبهان ينيرو جدا لول واو ندختي almet dom bi ak fim koy kusi lu ci ne ñoy ni roofu ci ne dañ fay diw posan bi motax so len froté tak wa kullun minhuma ku ci ñom ñaar didun safan la non la li akhi ñol mbokam bo len di dajale rek hayli ham tak to adabu dañ koy bugal inhuma su fekke ñom ñaar khudiba takal dañu len seen bañu diw nañu len ci seen bop yoy idha adima buñu ñaké al khidaba fu dañ soosu watul kha def len di wacc def koy wacc to adabu mana des koy bugal inhuma su fekke ñom ñaar khudiba takal nañu len li ngay xoss ak fi ngoy koss watul kha dañ koy wacc iza adima buñu ñaké al khidaba fu den soosu wala to adut ken dot ko konté bantu almet bo xamé ni posan bi dafa rus wacc dañ koy sanni summa takhammata top mu dal di reylu fonk liko تخمت القرب كوم فونك لكو كوي كوي بو خامني موكل خنا دي تبددا والغزا موسى دوي ملخسان دي تخي في حلب الكرب معنا تي سانغرا عربت كرم ندخ بن تي جيجي موي عصير عنب موي سانغرا وما شيء اذا فسد تحول غيه رشدا وان هو راق اوصافا اثار الشر حيث بدا زكي العرق والده ولكن بئس ما ولد وما شيء لولف لو خان اذا فسد تانغ يقو تحول ولبتك غيه اغريرم رشدا دون ان جوب كوكو مسا جيس فمو ديمي با يقو رك مبن غا سوبيكو مباخ موي سانغرا بو يقو سوبيكو خل بي نغر دال دي باخ وان هو سو فكي موم راخ يمن او صافن تي ملو بوم توغ تي بون ايتا غا خاني سانغرا سوفا asara mu yeugal ashar hay fi hayth bada fum fi feñi ndax ko nan mandi ashariya arabal ko zakiyul irq waliduhu wayjuram nak zakiyul irq ku sel ciosan la abren moy garabu tana walakin bi sama walad ay limu jurabon summa atadada top mu gaddu asad taysari yetu dox wa ansada musaddamul ghisan di chaqa fi tayyar moy balance wurus bu tuti bobu ñuy teyek loxo ni balance lay doon comme balance ñu pesse way lu tout lay doon ñu di ci pire ay goroy wurus jaay kat wurus yi dañ koy teye ak seen loxol mu ne lu tout mu ne tayyar wazi taishatin shiqquhu ma'ilun wa ma abahu bihima qa'aqilu yura abadan fawqa 'illiyatin kama ya'tali al-malikul 'adilu tasawa ladayhi al-hasa wan nudar wa ma yastawi al-haqqu wal batil وأعجب أوصافه إن نظرت كما ينظر الكيس الفاضل تراضي الخصوم به حاكما وقد عرفوا أنه مائل ماي بلاص بتوت بابو ني تيسي ورس مني وذي طيش طيشت برنا اك بروم طيشه بروم مانام طيشه مود خفه